Więcej przestrzeni dla Ciebie. Teraz jeszcze taniej. Nawet do 10% na wybrane okna. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na Serwis Trójki. Egzaminy gimnazjalne zostaną przeprowadzone, zapewnia Centralna Komisja Egzaminacyjna. Jutro kolejne spotkanie protestujących taksówkarzy z przedstawicielami rządu. Donald Trump nie planuje przywrócenia rozdzielania dzieci od rodziców nielegalnych imigrantów na granicy z Meksykiem. Egzaminy gimnazjalne będą przeprowadzone, zapewnia Centralna Komisja Egzaminacyjna. Od wczoraj w całej Polsce trwa strajk nauczycieli. Kolejna runda rozmów rządu ze związkowcami nie przyniosła porozumienia. Dyrektor komisji Maciej Smolik ma nadzieję, że nauczyciele, tak jak w latach ubiegłych, pomogą w przeprowadzeniu egzaminów. I Centralna Komisja, i Okręgowe Komisje są przygotowane do przeprowadzenia egzaminu. Są takie szkoły, o których wiemy, że nie będzie żadnego problemu, a są takie szkoły, gdzie dyrektorzy informują, że może być pewien problem. Natomiast czy problem istotnie będzie, czy go nie będzie, my się tak naprawdę dowiemy dopiero jutro. W Warszawie w 13 szkołach wciąż kompletowane są komisje egzaminacyjne, ale w 123 egzaminy się odbędą. Jak zapewnia Danuta Kozakiewicz, dyrektorka szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie, uczniowie jej szkoły będą mogli spokojnie przystąpić do sprawdzianu. Strajkują nauczyciele, którzy mieliby lekcje w klasach 1, 3, 4, 8. Natomiast w klasach gimnazjum odbywa się normalnie egzamin. Jutro uczniowie piszą testy z historii i WOS oraz z języka polskiego. Jutro w południe w siedzibie Rady Dialogu Społecznego odbędzie się kolejne spotkanie taksówkarzy z rządem. Na czas rozmów taksówkarze mieli zawiesić rozpoczęty wczoraj protest, ale wrócili przed siedzibę resortu przedsiębiorczości i technologii. Rozmowy dotyczyły nie tylko egzekwowania obecnych przepisów, ale także projektu ustawy o transporcie drogowym, wyjaśnia szef taksówkarskiej Solidarności Rafał Piotr Jurek. Jeśli chodzi o kwestię zmiany do ustawy, też chwilę tam sobie na tej radzie porozmawiamy i ustalimy tak naprawdę, co dokładnie i w jakim zakresie będziemy w tym projekcie zmieniać. Taksówkarze chcą między innymi blokowania aplikacji pośredniczących w przewozie osób. Ja wielokrotnie mówiłam środowiskom taksówkarskim, że wprowadzenie tego typu regulacji jest co najmniej trudne, wątpliwe, jeśli nie niemożliwe. Odpowiada minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz. Obie strony deklarują, że chcą szybkich zmian. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Donald Trump zdementował informacje prasowe, że planuje przywrócenie rozdzielania dzieci od rodziców nielegalnych imigrantów na granicy z Meksykiem. Amerykański prezydent oświadczył jednak, że południowa granica Stanów Zjednoczonych musi zostać uszczelniona, a system imigracyjny zreformowany. Podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu Donald Trump przekonywał, że Stany Zjednoczone mają najgorszy na świecie system imigracyjny. Prezydent USA krytykował wypuszczanie na wolność osób schwytanych na nielegalnym przekraczaniu granicy, imigrację poprzez związki rodzinne, loterię wizową, a także przepisy azylowe. Ludzie, którzy przybywają do nas i żądają azylu, wygłaszają formułki przygotowane dla nich przez prawników. Czytają to z kartek i nagle okazuje się, że są uchodźcami. Prezydent USA oskarżył demokratów i sądy o torpedowanie jego działań mających na celu uszczelnienie granicy. Oni chcą otwartych granic, co oznacza napływ przestępczości i narkotyków. Oni nie chcą działać. Donald Trump ubolewał, że przepisy uniemożliwiające przetrzymywanie osobno rodziców i dzieci zatrzymanych na granicach zachęcają kolejne rzesze nielegalnych imigrantów. Zapewnił jednak, że nie zamierza przywracać polityki rozdzielania rodzin. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Co czwarty Polak jest otyły, a co drugi ma nadmierną masę ciała. Eksperci twierdzą, że otyłość to najczęściej występująca choroba, która ma najwięcej powikłań. Otyłość to bardzo poważna choroba, która zagraża zdrowiu i życiu, powiedział profesor Paweł Bogdański z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Otyłość to przewlekła choroba z tendencją do nawrotów wieloczynnikowa. Doktor Monika Bąk-Sosnowska ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach podkreśla, że w tej chorobie bardzo poważne są powikłania psychologiczne. Obniżona samoocena, często poczucie winy, depresja nierzadko, ona jest poważnym klinicznym powikłaniem otyłości, ale też wycofywanie się na przykład z aktywności różnych. Natomiast dr Mariusz Wyleżoł z Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej uważa, że najczęstszym powikłaniem otyłości jest cukrzyca typu drugiego. Nie tylko jest to powikłanie dewastujące życie chorych, ale również kosztujące grube miliardy złotych. Eksperci podkreślają, że najbardziej groźną dla naszego zdrowia jest otyłość brzuszna. Barbara Góra, Polskie Radio. Adam Malecki jest już w trójkowym studiu. Czas na sport. Piłkarska Liga Mistrzów i dwa pierwsze mecze ćwierćfinałowe na początek. W bitwie o Anglię Tottenham po golu Koreańczyka Sona pokonał 1-0 Manchester City. Niedobra informacja dla The Citizens jest taka, że rzutu karnego nie wykorzystał Sergio Aguero. Zła informacja przed rewanżem dla Kogutów. Wszystko wskazuje na to, że poważnej kontuzji nabawił się Harry Kane. W drugim meczu Liverpool pokonał 2-0 FC Porto. Gole Keity i Firmino. Jutro ciąg dalsze emocji, kolejne mecze ćwierćfinałowe. Ajax podejmie w Amsterdamie Juventus, a Manchester United zagra z Barceloną. Także jutro drugi mecz półfinałowy piłkarskiego Pucharu Polski. Lider pierwszej ligi Raków Częstochowa zagra z liderem ekstraklasy Lechią Gdańsk. Jedna z tych drużyn dołączy do Jagiellonii Białystok, która pokonała 2-1 Miedź Legnica. Dwa gole dla Jagi strzelił Taras Romańczuk. Myślę, że brała to dla naszego zespołu, że grali do końca i starali się stworzyć więcej sytuacji. Przy 1-0 mieliśmy taki moment, gdzie mogliśmy podwyższyć ten wynik, trochę później niepotrzebne cofnęliśmy się, ale już nieraz pokazaliśmy, że możemy najstrzelić bramkę w doliczonych minutach. I liczy się wygrana. Powody do radości ma krytykowany ostatnio trener Ireneusz Mamrot. Na pewno jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, bo od pierwszego meczu mówiłem, że naszym celem jest finał Pucharu Polski. Oczywiście nie pojedziemy tam na wycieczkę, też będziemy chcieli zagrać o zwycięstwo. Jak każdy piłkarz podkreśla, nie każdemu jest dane zagrać na narodowym, tak samo mi jako trenerowi. Można połączyć wycieczkę z meczem na Stadionie Narodowym, który odbędzie się, przypominam, 2 maja. Walka finałowa o Mistrzostwo Polski trwa w Lidze Hokeja na Lodzie. Mecz numer 4 został rozegrany w Krakowie, gdzie Komarch Krakowia przegrała 0-4 z GKS-em Tychy. Mimo pokaźnej wygranej musieliśmy przez cały mecz mieć się na baczności, przekonywał napastnik GKS-u Filip Komorski. Ten mecz był cały czas wyrównany. Krakowia miała bardzo dużo dogodnych sytuacji w pierwszej, czy to w drugiej tercji, nawet przy wyniku jak prowadziliśmy 3-0, więc ten mecz cały czas był na styku. To jest finał i nie takie mecze się w głupi sposób przegrywało właśnie przy takim prowadzeniu, więc nie było nawet myśli, że ten mecz jest wygrany po tej trzeciej bramce. W rywalizacji finałowej do 4 zwycięstw jest 2-2, kolejne spotkanie w czwartek w Tychach. W Bukareszcie trwają Mistrzostwa Europy w zapasach. Pierwszy medal dla Polski na tej imprezie zdobył Magomedmurat Gadzijew. Wywalczył brąz w kategorii do 70 kg. Pochodzący z Dagestanu reprezentant Polski w walce o trzecie miejsce pokonał Ukraińca Semena Radułowa. Mistrzem Europy został Turek Mustafa Kaja. Jutro o złoty medal do 92 kg powalczy Zbigniew Baranowski. Rywalem Polaka będzie Azer Szarifow. I jeszcze na koniec tenis. Magda Linet awansowała do drugiej rundy turnieju w Bogocie. Polka w stolicy Kolumbii pokonała Hiszpankę Alionę Bolsową Zadojno w 2-6, 7-6 i 6-0. Nieco bliżej, bo w Lugano gra Iga Świątek, to też turniej w rangi WTA. W pierwszej rundzie pokonała Ukrainkę Katerinę Zawadzką 6-3 i 6-0. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. W dzień będzie od 6 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Plebiscyt Srebrne Usta trwa. Co w związku z tym należy zrobić? Zmiany dla samych swoich. Robić zakupy w niedzielę. Wciskać tutaj do brzucha. Nażywać tego premiera. Zlikwidować smog. Niektóre z powyższych propozycji wydają się sensowne, inne mniej, ale wszystkie są niewłaściwe. Otóż należy wybrać swojego kandydata, jednego, dwóch lub trzech i zagłosować. Można głosować codziennie do 14 kwietnia. Regulamin konkursu jest na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Tam też znajdą Państwo naszą wirtualną urnę wyborczą. Zachęcam do frekwencji. Beata Michniewicz. Autopromocja. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Thank you. Studio L Muzyki. Jerzy Kordowicz, dobry wieczór. Za niespełna 22 minuty zajrzymy do Berlina, gdzie od 5 lat odbywa się festiwal Synestezje, łączący różne dziedziny działalności artystycznej. W listopadzie 2017 roku w trzeciej edycji Synestezji wystąpiło trio Tangerine Dream. To właśnie fragment tego świetnego koncertu na naszej fali pół godziny przed północą. A od paru chwil z ptakami utwór Opuszczając Ziemię gra rodzime duo Ruć i Wanderson. Brawurowej pierwszej tegorocznej audycji zaproponowałem premiery nagrań z dwóch starych płyt: Synthetic Breath samego Wandersona i Remote Sessions wspomnianego duetu. Komponowanie atrakcyjnych, niespopularyzowanych do dziś utworów miało miejsce w latach 2012-2013. Dziś Państwa zainteresowanie muzyką Wandersona i Przemysława Rudzia rozbudzą inne motywy nagrań ze zdalnych sieciowych sesji. Nośny w kosmosie wyobraźni temat Lonely Dot, odludne miejsce. Thank you. poetyckie motto z okładki płyty Zdalne sesje. We fragmencie w wolnym tłumaczeniu okazjonalny wiersz Marka Karczewskiego. Nawigator wyznaczył kurs. Ogarnia mnie stan nieważkości. Przez iluminator w mrocznych przestrzeniach dostrzegam pełne światło odległych galaktyk. Zamykam oczy. Podążam właśnie tam. Yeah. Jak przyjemnie i bezpiecznie było nam w kosmosie Wandersona i Przemysława Rudzia. Artystyczne odkrycia tylko przez kilkanaście minut były Państwa udziałem. Zaprezentowany utwór ostatni ze zdalnych sesji nosi tytuł Brzmienie rozproszonych fal. Czeka teraz na nas coraz bardziej podziwiane nowe trio Tangerine Dream. Jakże znana nazwa. Wyjątkowy koncert, oryginalny festiwal Synestezja. Berlin, 19 dzień listopada 2017 roku. Słowo wyjaśnienia. Synestezja. Równoczesne postrzeganie. Słyszę muzykę, widzę kolory. Widzę i słyszę mandarynkowy sen. Oh. Thank you.